कल तो कम है ना, कितने 9 बार? ठीक है, अच्छा अष्टादश प्राण संप्रसारण से आपने क्या लिखा? संप्रसारण लिखा क्या? ग्रंथांताधिक हो गया था, आगे चलेगा। द्वितीय चानुपाख्ये न उपाख्यम अनुपाख्यम, उपाख्य का अर्थ प्रत्यक्ष, उपाख्यायते प्रतीयते उपलभ्यते तो उपाख्यम, तो प्रत्यक्ष नहीं होता है उसको अनुपाख्य कहा, अनुमेय अर्थ हुआ। अनुपाख्य का अर्थ अप्रत्यक्ष अनुमेय। द्वितीय सहस्य सहस्यात्, द्वितीय पर रहते सह को सह हो जाएगा, राक्षसी का सेना, राक्षसेना सह सेना नहीं निशा, ये द्वितीय अनुमेय द्वितीय राक्षसी है, द्वितीय अनुमेय है, प्रत्यक्ष नहीं दिखती, इसे राक्षसी शब्द पर रहते सह को सह हो गया। राक्षसी साक्षात अनुपलभ्य माना निशय अनुमीयते, राक्षसाख्या नहीं दिखती, रात से अनुमान करते हैं, तो राक्षस राक्षसी का निशा, राक्षसीना सह, राक्षसीना नहीं राक्षस्या सह, ये तेन सह इति तुल्य होगी, तो सह को सह हो गया। समानस्य छंदस्य अमूर्ध प्रभृत्युदर्केषु, समान को सह हो जाए उत्तर पद रहते छंद में, अमूर्ध प्रभृति उदर केसु, मूर्ध प्रभृति उदर करेगा तो नहीं होगा, समान सस्यात उत्तर पद न तो मूर्ध आदिशु, मूर्ध आदि आदि से क्या क्या लेना, प्रभृति उदर कर, अनुभ्राता सगर्भ्य, और समान को समान गर्भवासी सगर्भ्य हो गया, समान को सह हो गया, और अनुसखा संयुक्त समान युत्य भव संयुक्त, और यो न सनुत्य, यहाँ तीनों स्थान पर सगर्भे भव समान युते भव समान नृत्य भव तत्र भवित्यर्थे सगर्भ संयुक्त सनुत्ताद यन यन प्रत्यय यत्न यन सगर्भे भव सयुते भव सनुते भव यन होने से बन गया सगर्भ्य समान गर्भे भव सगर्भ्य हो गया भ्राता अनुभ्राता अनुसखा से समान युते भव सयुत्य यो न सनुत्य नृत्य समान नुते भव नृत्य शब्द है समान चु गर्भ से समान गर्भ समान गर्भ में कर्म धारे समान गर्भ है भव नुति है समान नुते भव सर्वत्र तद्धितार्थ इति समासे तद्धितार्थ उत्तर पद समान गर्भ है भव समान युथे भव इत्यादि क्या दिया समान मूर्धा वो आगे अभी अत वहाँ तो गए नहीं मूल में ना हाँ समान मूर्धा नहीं अभी तो वहाँ नहीं समान युते भव समान नुते भव सर्वत्र तद्धितार्थ उत्तर पदिति समास हुआ समासे समान का स हो गया यहाँ 3 4 6 7 3 4 6 7 इसी में नहीं होगा चतुर्थ का नहीं होगा देखो बोलो ना 3 4 6 7 वैदिक प्रकरण में आएगा वहाँ कर्मधारय कर दिया है सगर्भ सहित सन्नता दिया ना नुति का अर्थ नुतम नमन अर्थ नपुंसक भाविक सगर्भादे त्रयोपि कर्मधारया इसे मूल में देशों का समान गर्भ समान नुति इसे कर कर्मधारय आगे तो प्रथम समान गर्भे भव तद्धितार्थोत्तर पर सूत्र से समास होगा समान से छंदस इति स तत्व भवार्थ यन। तो यहाँ इसी प्रकार मूल में जैसे दिया यहाँ टीका में तद्धितार्थ उत्तर पद दिया है, किंतु मूल में आगे चतुर्थ खंड में है तो वहाँ सगर्भाधे त्रयोपि कर्मधारय, पहले कर्मधारय करने के बाद समान गर्भ समान नुति समान युथ कर्मधारय करने के बाद समान से छंद से अमूर्ध सूत्र से ये सूत्र है स हो गया अमूर्धम उधर। उसके बाद तत्व भवार्थ यन, उसके बाद यन प्रत्येक है भवार्थ में यत का अपवाद है तो ये बनाया। तो तथितार्थ सूत्र से करेंगे तो भी कर्मधारय हो जाएगा समानाधिकरण तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, तो कर्मधारय समास मूल में किया तथितार्थ सूत्र से होगा तो भी ठीक है, आगे तो पहले होगा उसके बाद ही समान से स छंद से हो गया उत्तर पद रहते तो आगे तत्र भव इत्यर्थे सगर्भ संयुत सन्नतादि यन ये होकर के बन गया। आगे नुति का अर्थ नमन अन्य नुति न समान नुत नुत नुय स्तुत्यर्थ ती करेंगे तो नुति नपुंसक के भाविक त करेंगे तो नुत बन जाएगा नमन। अमूर्धादिशु किम समान मूर्धा, समान मूर्धा है यहाँ मूर्ध शब्द होते तो समान को सह नहीं हुआ और दो बार आऊरे के समान मूर्धा आया वो जरूरत नहीं। समान प्रभृतय, समान प्रभृतय में यहाँ भी समान प्रभृतय समानाश्च ते प्रभृतयश्च कर्मधारय और समान प्रभृतिर आद्य अवयव येषाम बहुवरी क्या टीका में समान प्रभृतिर येषाम आद्य अवयव प्रभृति का आद्य अवयव जिनका समान तो समान प्रभृतय उदर कहे से समय अंत में होने वाले ये भी बहुवरी करना समान उदर को येषाम तो बन जाएगा समान उदर का है। समान आदि में हो तो समान प्रभृतय समानः समानः प्रवृत्ति ये साम आदि में समान जिनका है समान प्रवृत्ति समान अंत में हो तो समान उदर कह तो इसमें हो गया समान को स नहीं हुआ समान उदर का समान प्रवृत्ति ऐसे रहा। समान से योग विभज्यते समान से छंद से अमूर्ध प्रवृत्ति उदर के सूत्र में से समान से एक अलग सूत्र विभाग किया तेन सपक्ष साधर्म्यम सजात्यम इत्यादि सिद्धम इति काशिका समान पक्ष सपक्ष समान पक्ष यस्य बहुवरी किया तो समान को स हो गया। समान धर्म यस्य सधर्म सधर्मा तस्य भाव साधर्म्य बन जाएगा तो यहाँ भी समान को स करने के लिए योग विभाग कर्म से और समान जाति यस्य सजाति सजाति होने के बाद तत्र भव तो सजातीय बन जाएगा जात्यंता छ बंधु नीति छ प्रत्यय हो गया सजातीय बन गया। तो यहाँ तीनों स्थान पर योग विभाग करने से समान को स हो गया अथवा सह शब्द सदृश वचन अस्ति सदृश अर्थ का सह शब्द है तो सह शब्द होने से सह को स हो जाएगा सदृश सख्या सखी थी यथा तो सदृश सख्या ससखी बनता है अव्यय विभूति सूत्र में तो सह सदृश अर्थ में सह शब्द आ जाएगा तेना अयम अशपद विग्रह बहुव्रीही सदृश से विग्रह होगा सह शब्द से विग्रह होगा सह को सह हो जाएगा बहुव्री कण से वो प्रसन्न हो जाएगा तो समान पक्ष अस्ति समान पक्ष से समान में अशपद विग्रह क्या सह में समास होगा और वो प्रसजन से सह को सह हो जाएगा अशपद विग्रह समान पक्ष से संग्राम में भी इसे क्या संग्राम इत्यादि संग्रह जो समान को समान ग्राम यस्य उस संग्राम नहीं गया और ग्राम का आते इकट्ठी होना इकट्ठी हो जिद्ध करने के लिए तो योग विभाग भाष्य में नहीं होने से अथवा कह करके कहा तो सदृश भाषिक सदृश शब्द से बहुबरी होकर के तो सह को सह होने के लिए वो प्रसजन से हो जाएगा तो ये योग विभाग भाष्य में नहीं होने से प्रामाणिक नहीं है। ज्योतिर्जनपद रात्रि नाभि नाम गोत्र रूप स्थान वर्ण वयोवचन बंधुषु इसमें बार है येषु द्वादशसु उत्तरपदेषु समान से स स्यात् ज्योति हो जनपद हो रात्रि हो नाभि हो नाम हो तो समान को स हो जाएगा। समान ज्योति तो सज्योति बन गया समान ज्योति है समान ज्योतिर्बहुव्री समान ज्योतिर्यस्य इसी प्रकार आगे सजनपद समान जनपद यस्य आगे टीका में है सरात्रि समान समान रात्रि यस्य समान नाभिर्यस्य सनाम नाम समान समान नाम यस्य सनामा समान गोत्र में से सगोत्र समान रूप में से सरूप समान स्थान में से स्थान वर्ण सवया समान वायु यस्य सवया सवचन समान वचन यस्य समान बंधु इसी प्रकार बहुव्री होकर के समान को स हो गया। चरणे ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारिणी उत्तर पदे समान को स हो जाएगा। चरणे समानत्वेन गम्यमान चरण है शाखा समान शाखा रूप से ज्ञायमान हो तो ब्रह्मचारी उपपद रहते स समान को स हो जाएगा। ब्रह्मचारिणी में ब्रह्मचारी कैसे बनता है माने में ब्रह्म है वेद हम वेद अध्ययन उपरिचित है संवेदम वेद अध्ययन जो व्रत है उसको ब्रह्म सदस्य कहा। ब्रह्म चरतीति ब्रह्मचारी ब्रह्म सदका था व्रत किसके लिए व्रत वेद अध्ययन के लिए देखो दिया है ब्रह्म वेद तद अध्ययनार्थम व्रतम अभी ब्रह्म वेद अध्ययन करने के लिए जो व्रत है उसको भी ब्रह्म शब्द से लिया। आगे ब्रह्म चरतीति ब्रह्म उपपद रहते चर धातु से व्रते सूत्र से निन्न हो जाएगा निन्न से अतोबुधा वृद्धि ब्रह्मचारी शब्द प्रथमांत ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणौ ब्रह्मचारी न बनेगा। ब्रह्मचारी में शौच से दीर्घ होता है मालूम स्त्रीलिंग में क्या बनेगा ब्रह्मचारिणी समान से स हो गया तो समान ब्रह्म चरति थी क्या दिया हाँ व्रत शब्द से होता है व्रत है व्रतम ब्रह्मचरती सुपेजा तो निन्नी हो जाए ब्रह्मचरती थी ब्रह्मचारी व्रते थे निन्नी दिए हाँ हाँ समान ब्रह्मचारी इति कर्मधारे सती समान ब्रह्मचारी प्रकृत सूत्र समान को स हो गया सब ब्रह्मचारी क्या भैया दोनों किसमें शिखर ने शेखर तीर्थे ये तीर्थ उत्तर पद रहते याद प्रत्यय विवक्षित समान को स हो जाएगा। तरंती अनेन इति तीर्थ तरते ठक त्रि धातु स्त्री प्रवणता से थक हो जाएगा बुना दिए थक की तो उनसे गुण नहीं होगा रित धातु हो जाएगा और दीर्घ के सूत्र से होता है रूप रूप था दीर्घ ना हलिच तीर्थ बन जाएगा। तीर्थे उत्तर पद याद प्रत्यय विवक्षित समान को सब तीर्थे प्रत्यय समान तीर्थे वासी सूत्र है समान तीर्थ में वास करने वाले अर्थ में यत प्रत्यय होता है समान तीर्थे वासी सत्य समान तीर्थे वसति इति समान सत्तीर्थ्य समान तीर्थ में वास करने वाला यत् प्रत्यय करना है। यह करने के सूत्र से समान तीर्थ वासी सूत्र से यत् विवक्षा करने पर समान को सह हो जाएगा, बन जाए सत्तीर्थ्य। तीर्थ गुरु के लिए एक गुरु कह, एक गुरु में रहने वाले तीर्थ सद, यहाँ गुरु अर्थ में तीर्थ है। विभासोदरे, उदर शब्द रहते विकल्प से समान को सब हो जाएगा, यादव प्रत्यय विवक्षित है वो समान उदरे भव सौदर्य यत प्रत्यय करना, यत करेंगे किससे सूत्र से, समान उदरे निपान तीर्थ जस जले गुरु इतर सोदरा दिय समान उदर सहित ओच उदात समास सोदर सहित इत्यर्थ सोदरा दिय सोदरीय समान उदर सहित इस अर्थ में प्रत्यय के पहले समान को सह करने का सोदरा दिय, प्रत्यय विवक्षा होने पर समान को सह हो गया कि सोदरा दिय, सोदरा दिय होने पर सोदरीय बन गया, यह हुआ सोदरीय। और समान उदर में समान उदर सहित ओच उदात, ये उदर के उ को ओ हो गया तो समान को स हो गया तो बन गया ओच उदात इति यति समान उदर्य स अग्रे ओ समान उदर सहित ऊच उदात यति समान उदर समान से स्वभाव निपाते थे। ये वो सिद्धांत पूरा है ना, ये कहाँ है देखो, समान उदरे सहित ऊच उदात, ये सूत्र है या इसमें क्या द्वितीय खंड में इसमें है, ये द्वितीय खंड में है ना, नहीं हाँ 478 ठीक है। समान उदर सहित ऊच उदात, समान उदर सहित स्थित समान उदर भ्राता सत्यंत सहित यथात ओकार से उदात। अच्छा ओकार आदेश नहीं, समान स क्या के जो उदार हुआ, उदार में गुण हुआ वो ओकार उदात हो जाएगा। हाँ ओकार करेंगे तो फिर वृद्धि होनी चाहिए, ओकार जो है समान अग्रे स अग्रे उदर उदर गुण होकर वो सो बन गया, सो जो बन गया वो ओकार उदात है, वो कोई बात नहीं। तो समान उदर सहित ऊच उदात सूत्र से यह तो हो गया, तो और समान उदर्य बन गया। यहाँ विभाषा कौन से, एक पक्ष में स्वादिष्ट होता है सोदर्य, जब स्वादिष्ट नहीं होगा समान उदर्य हो। दृक् दृश्यवतुषु समान को स हो जाएगा, सदृक सदृश हो गया, सदृक है समान दृश्यते इति अर्थ में समान अन्योश्च दृश्यदात से कोई नहीं और कायें होता है, कुन प्रत्यय करेंगे तो सदृक हो जाएगा। दृश्य के सकार को ब्रश्च वर्ष स कुन प्रत्यय से कु जलांज से ड स ड ग क कोई प्रत्यशकु ग मावसान क सदृक पहले ब्रश्यपश से स फिर झलांज से ड कोई प्रत्यशकु ग फिर क सदृक और सदृश में कहें हो गया सदृश है। और यहाँ जो सदृश सदृक शब्द बनाया समान दृश्यति से अर्थ में दिया है, ये आगे 431 सूत्र 431 सूत्र ये चला गया। समान पश्यति ज्ञान विषय भवति कर्म कर्तृ प्रत्यय क्या है? सूत्र 431 तो प्रथम खंड में आएगा। देखो अब 431 सूत्र निकल सूत्र मारती है समान्योश्च पुस्तक 431 सूत्र 431 और कुछ नहीं 431। अच्छा अच्छा समान अन्य सूत्र संख्या नहीं 431 देखो उसमें देखो 431 सूत्र क्या है सूत्र संख्या 431 नसेरवा सूत्र 431 ये तत्व देने बाल भारती की तो कोई बात नहीं ये भारती किसी में नहीं ना समान अन्य वक्त किसी भारती के नहीं न से विवाह के बारे में कौन सा सूत्र आया अभी रिवो रूप धा दे इसके पहले भारती किस में नहीं आया इसमें सूत्र भारती एक जगह में दिखाया में वो तो काशी का में तो हो क्या बात है तो ठीक है उसमें तो भारती के हो गया किंतु विग्रह उसका इसमें भारती का सूची है नहीं भारती की सूची नहीं कर्म कर्तरी दिया है तो लघु को मे प्रथम भाग में ये सदृश शब्द है क्या सदृक है नहीं तादृक है और सिद्धांत को मंदिर सदृक शब्द नहीं है प्रथम भाव में प्रथम भाव में तादृक शब्द है और सदृक अच्छा तादृक शब्द देखा और निकाला प्रथम खंड में और क्या है जो क्वीन प्रत्यय कर्तरी होता है तो समान दृश्यते विग्रह कैसे होगा इसलिए कर्म कर्तरी करके समान पश्यति ज्ञान विषय भवति इस अर्थ में है क्या बताएंगे देखेंगे समान पश्यति इसके अर्थ ज्ञान विषय भवति ज्ञान विषय भवति कर्तरी कर्म कर्तरी कर्म को कर्ता विवक्षा करके कर्म कर्तरी प्रयोग नहीं तो कर्मणि से समान दृश्यते कर्मणि हो जाता है दृश्यते तो समान अन्य से सूत्र से कोई नहीं हो क्या हो गया सदृक सदृक के समान को स हो गया दृक्षे चेति वक्तव्यम एक स प्रत्यय होगा स भी वाच्य है वार्तिक तो सदृक्ष और दृक्ष होने पर ही स हो गया सदृक्ष वत्तु उत्तरार्थ मतलब दृक् दृश्य वत्तु से जो वत्तु है आगे उसकी अनुवृत्ति के लिए इदम किमो ऋष की ये आ गया दृग दृश्य वत्तु दृग दृश्य पर हो वत्तु पर हो क्योंकि केवल समान के आगे वत्तु नहीं होगा तो दृग दृश्य वत्तु पर है तो इदम किम दोनों को ईश और की इदम ईश किम किस्याद ईदृक ईदृश कीदृक ईदृश ईदृक है कीदृक इदम को अयमेव पश्यति इसे हम विग्रह दिया है इदमेव दृश्यते दे दिया तेदादेश दृश्य कहीं कौन हो गया ईशितम सर्वादेश हाँ सूत्र 431 टीका में ये दिया है सूत्र 431 टीकायाम स्पष्टम कर्तरी बालमनवा टीका में होना चाहिए सूत्र 431 दिया है बतो तदिव पश्यति ज्ञान विषय भवति इसे विग्रह दिया कर्म कर्तरी कर्तरी तो 431 सूत्र टीका एम दे दिया देखेंगे ये भी दो बार लिखा है तो ऐसा होगा और दृश्यते जो दिया है तदिव दृश्यते दृश्यते नहीं होकर के तदिव पश्यति अर्थ होगा ये देखें कल को बताएंगे मूल में तो नहीं है टीका में जो दृश्यते नहीं स्थान पर कर्म कर्तरी पश्यते से दिया है टीका में स्पष्ट करके। वक्तुदाहरण वक्षते दृक्ष चेति वक्तव्य वार्तिक हुआ ईदृक्ष कीदृक्ष ईदृक्ष का है अयमेव पश्यति ज्ञान विषय होती इदम किम ऋष की हो जाएगा किम क इव दृश्यति कीदृक् हो जाएगा और तद स इव कहेंगे तो आ सर्वनाम लग जाएगा दृक्ष च वार्तिक लग जाएगा तो तत्शब्द से तादृक तादृश और तादृक्ष तीन बन जाएगा और तत्परिमाणम से मतु वतु करेंगे तो आ सर्वनाम हो गया तावत तो बन जाएगा प्रथमांत तावान दीर्घ मत्तो होते असौ इव पश्यति अदस शब्द करेंगे तो अदस करने के बाद दीर्घ होगा अदसौ अदस से दादुदम अदस से दादुम अदस को आ होता है अकार आकार से विघ्रनाथ अदस को अ हो गया अदस को दीर्घ दीर्घ होता है अद अदस अदस सूर पश्चिमी तदादिनाम होने पर फिर आश्रवण आत्व हुआ अदस आत्व कहता है ठीक है आश्रवण से आत्व होने के बाद तो उसके बाद उत्तमत्व हो जाएगा तत् शब्द से हो जाएगा पहले दृश्य धातु से क्वीन प्रत्यय हुआ क्वीन और कहीं हो गया आश्रवण से आ हो गया तो अदस्क हो जाएगा अदा अदा होने के बाद उत्तमत्व तो उत्तमत्व हो जाए से अदस होते दादुदम अमुदृश अमुदृक और दृक्ष तो अमुदृक्ष तीन बन जाएगा यहाँ तो पहले क्वीन प्रत्यय क्वीन कहें करने के बाद आसर्वण से आत्तो हो जाएगा आत्तो होने के बाद उत्तमत्व तो यहाँ जो तो आ होने के बाद उत्तमत्व हुआ अदसो से दादुदम अह से है इसे व्याख्यान किया गया स के स्थान पर अ जहाँ हो अदसो से दादुम स के स्थान पर अ हुआ या आ हुआ हुआ तो वहाँ टीका में दे दिया अह से रीति व्याख्यान भी अकारण आकार से भी ग्रहणाद उत्तम तो हो जाएगा सकार को अ जहाँ होता है अशब्द से आ का भी ग्रहण हो जाएगा ऐसे आ सर्वनाम से आ करने पर भी उत्तम तो हो जाएगा तो बनेगा अमुदृश्य समासे गुले है संग अंगुल शब्दात संग शब्द के सह को मूर्धन्य होगा समास में अंगुली नाम संग अंगुली संग सत्व हो गया समास किम षष्ठी कर दिया अंगुल है संग अंगुल है संग यहाँ समास नहीं होने से सत्व नहीं हुआ पहले समास होने से सत्व हो गया षष्ठी समास भीरो स्थानम भीरु के पंचमी अंत भीरु शब्द से पर स्थान के सकार का मूर्धन हो जाएगा समास में भीरो स्थानम षष्ठी समास करना सत्व अष्टुत्व भीरुष्ठानम असमास तो भीरो स्थानम यहाँ समास नहीं होने से सत्वश्रुत नहीं हुआ ज्योतिरायुष स्तोम ज्योतिष के आगे आयुष के आगे स्तोम के प्रथमांत षष्ठी अर्थ में स्तोम के सकार को स हो जाएगा आभ्याम स्तोम से सहस मूर्धन समासे तो ज्योतिषस्तोम ज्योतिषम आयुष्टम बन गया ज्योतिषम आयुष्टम में ज्योतिषष्टम विग्रह दिया ज्योतिषष्टम ज्योतिरायुषतम त्रिसूत्रियाम अंगुले संग विरोधान ज्योतिषतम इत्यादि अर्थे तय पद समास सति उत्तर पदस्थ से सतम हो गया स्तोम होता है स्तोत्र के समूह स्तोम है तो ज्योति संबंधी और आयुष्टो में भी कर्म है समास सति ज्योतिषस्तोम तो यहाँ सत्व नहीं हुआ ज्योतिषस्तोम आयुषस्तोम यहाँ सत्व नहीं हुआ और जब समास हो जाएगा तो सत्व हो जाएगा ज्योतिष्टम आयुष्टम उसमें दिया अर्थ दिया देखें ज्योतिषम आयुषम सोलह ऋतु समाज याग विशेष हो गया। दीर्घायु निमित्त क्या जाने याग वाले याग तो ठीक है, आयुष्टम हो गया याग है। आयु के लिए किया जाता है आयुष्टम, याग का नाम है कुछ नहीं। ठीक ओम मृतावसाने।